Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Ostibarretik Baionarat, Bordele eta Parisen gaindi jara zerpidaiaren proposamena egiten dutan gaur Ahapetik emanaldi juntan. Mari-Luiz Kastet dugu bidelaguna, izuratik abiatzen gara Ostibarre minean, etxetiarkoak behartzen dituen etxe aldaerek mugituko gaituzte, beti ere irinua Espainetan eta bihotzean atxikiz. Kastet Mari-Luiz, izuran sortua? Izuran sortia, ez egona, izuan. Egona gira anistokitan. Sortu bezaifite, haldik aldatu zinezten? Urte bat burukoa. Ez ginen etxeko jaunak gure, zera ginen txetierak. Oren egon gira jutsin, izuati joan gira jutsirat, eta jutsit joan gira Larzabaleat. Eta, bo, ni Larzabalenen izan izeko, no, hiru urte edo lako zerbaitak, gero joan behar zer neskato. Ezan nahi duzu, hama hiru urte horietan, hiru aldiz zehurik etxe zaldatu ziztela. Hoitzapen zerbit bauzu, etxe aldaera horietaz? Nola pasatzen zen, ea zure burrasuak kisatzen ziren, behar zutelakotz etxe zaldatu berriz? Burrasuak irusak izan nira, ena ustez, eh? Izan da gerla demora, aita izan da gerla, eta ena ustez, etxien malerusak, bazuzen zortzi haur. Zuzun bagerren azinen hor. Laugarren. Erdi-erdian. Erreite dute lekutxarra dela. Mementeko ninitz bakarrik gelditzen. Hene aiz bat egila. Zorzi aurri dutaik. Zuma motiko, zuma neska zinezten hor? Boste neska eta zorzi motiko. Neskatzu, gan behar eta txetiak zinezten eta pentsatzeut bizikiko izik behar izan duzi gila etxeko lanetan hasi? Etxeko lanetan, eta joan kanbat. Ni ban iz hamase urte ba. Hanei ari zen zerbitxean itzen dena Bordelen. Atzen antzen tokia joiteko Bordelea, eta Bordelen egon itz buskat. Se zinen, sehi zinen? Sehi, ba. Ez txekan derez. Eta gero izan iz baizen buskat, han egon iz bost urte. Zomat urte egon zinen Bordelen lehenik hor? Hori gazte denbora hamasei urte gazte da, eh? Gazte da, ba. Bi urte edo hiru urte. Ba, beti badakit hogei urteetan Bretainan nintzela. Paiseko nausia ekilean joana bakantzetat. Paisea joiten zia, ibizpa hiru urtean burian, eta hor, paisen lakatzen zia? Han egon niz bostu urte, eta gero susatu niz, eta jin Baionat. Eta nola pasatzen da hor sehi joiten zilaik amasei urtetan? Zu euskaldun familia batetako azia, zin etxen eskora zaizizte, normal, hola da, bizia hola baita, eta bat batean Bordelen aurkitzen zia amasei urtetan, eskolan ibilia zinen hala ere ahtian. Ez eskolan nahi ibilia. Eskola publikoan ez ginen libro eskola dumintzatzea. Erten da zut ez gela anitz, frantzesez mintzatu. Erakaslea zogotza zen? Eskolduna zen, eh? Etzen gaztua. Ez gira, amiz ibiliko eskolan hori da gaztua. Hori erregretatuko eta ez ebizi guztian. Ez eskolan ibiltzia. Aba, eh? Zuretzat importanta zen, edo importanta izan da, zure ustez eskolan ibiltzia? Bistanda. Bai, eskolan ez bazira ebiltzen, be, zira deborgatzen ahal. Aito naixiko eruzu betor, dekuntentiko ez dago. Bixetazulo aita arotza, kele bile bortzu. Barak ez edur le niño kumbu, le niño pura. Sinet, sinet bizke, kele bile granit. txarneko taldeak entzun dugu. Mariluiz Kastet dugu bide laguna, zu eskola publikoan ibilizira ez xerorekin txekulan. Ez zen, ez xeroratxeik jutsin eta ez zen eskolaik xerorekin. Anda, zine, igandetan mesan egiltzen zinezten, ala ere. Eta oste honetan katiximan. Eta oste honetan katiximan erretoraakin. Eskolaz. Katixima dena eskolaz. Dena eskolaz. Denak galdea apostuak ikasi behar ziren aktoski eskolaz. Ez zen orai bezala, ez dakit. Ez dakit, ez du gauza hondik ikasi. Zaitu markatu horrek. Ez. Bate. Erretura, etzen gaiztua? Ez. Paso bat, edo beste, pasatzean hola behar badak, isatzen malin bazen? Bo, ez dakit, etzen apuz gaiztua ez. Bo, ena ustez du gauza hondik ikasi, apesa egilean. Ez egan nahi dut zuek neska gaztiak izan kieta, gaztetxoak han, hala ere, apesek bazuketen ordian, ez dakit egite ute beti San Juan de Mari bazela, eta lehenago, elizan usu ibiltzera, tekerriak zineztela, eta historio, ez? Ez, hori arras, kampainako hori, apesa zen, ez dakit. O, ez dira lehenako apesak eta horaiko apesa berdin, behin ohiniz batez, Misionazta zen, Donapoloko misionazta zen, nun izan zen. Hak bazitia mere de partipri, uff! Horta zoin izan. Misione batzuetan hori, Misionazta izan zen, ez nun izan zen, eta ez horri zen ean, oin izan heldu zela gure etxeat, eta... Eta... Bazitila bere preferantzak. Egan nahi duzu politika mailan, eta beste edo, hola, edo... Egen nintzate, ba, batzuk ez dira untza, eta beste atzeko bekio, Etzen eguztukua. Eta, zue burrasuek eta joko hortan txartzen ziren, ala usten zuten mintzatzeat, eta... Usten zuten mintzatzea, apetzak, Kamboiatar haurekin kantuz Pavarotti. Guazen Mariluiz Kastet solastatzerat, gazte denboran sehi joaten da Bordelerat. Hamasei urtetan, sehi. Hola, bat batean, zue familia utzirik, ezagunak utzirik, osoki leku berri batean, arroz batean aurkitzen zira, nola pasatzen da? Behar da obeditu. Ez dut leku txarrak usan, soberai. Baina, bakizu etzen orai bezala behar enzorduroi popazemen eta behazen igandetan ateatzen nintzen. Bo, behar ba, hironetan, baina seionak, seaketarritan behar zen izan etxen berriz, afarian zerbitzatzek. Astian, ateraldi bakar bat haizu zinuen? Ba, enien izaiten, egun bat etzen. Eta nik ez. Doaik gabe, ene faltare bazen buskat, ez da gitzen. Zendako? Ez dute dene berka atera, badaketi laguna guanetik lanik dorrek eta zein ungoatzen. Na hei galditen zuten behar zutera beren egun bat astian. Izaiten zuten, nik ez dut galdin, eta ez dut izan. Zure orduko nahusi txekandere heiek, bordelen, zorotzak ziren piskat? Ez, bo, izan dena behar zela lana, baina ez zien, badakitze txekanderia, zela, ene xantez o teatra, eta nahusi atxio nora zer zen, en uste dantista ez, uste dantista zen. Etzien ardura etxen, Eta behaz, bazkinuen lana jala ere goizetik eratz? Ba, goizetik ez, Horrenak pasatzen ziren, hor? Bazen lan nahiteko, Bazituzten hauk txipiak. Beraniko garbitu, Beraz, parketa bazuten zurezkoa eta behartzen dirtiratu, hankostikatu, eta beste? Bokatain, eta lisatu, eta denak behartzen nien. Horai ez da berdin, ez da bate bergauza, ez da konpatzeko. Eskuz egiteko lana anhiz bazela? Ez emeganik hainke. Hartzen batxera funtzen denak behartzen eskuzin. Eta jatekoa prestatu? Eta jatekoa prestatu. Eta merkatura joan, hala ere, gauzen erosteat? Anitz ez. Usteot joiten nintzen, etxikanderiekin hartzen egun bat. Egun batez, ofen goiz batez. Nintzen atzatzen, etxen nintzen. Eta etxikanderia kantaria balin bazen, egan nahi du, aratxetan haizela kantuz, eta eunaz, eguerdi artelo egiten zuela. Ezak ebate. Etzen ez dut ikusi hoian, Badak beti kantaria zela, Madame Charle, o teatro, ezak ebate nola egiten zian. Zimero komezia dezegu zabatzen, gaxatu eta petia alkatzen da hemen. Bidiak ez dutu lotxatzen Zerkin gultziko lan da noa loazen Kaxi gorde azkalak iragori gotxetzen Bat, bi, hiura, obi, kaxi dugu gaztian Bosei, zazpi, arti noputatzen gaztian Siberua, txipi, edo handi gaztian Zazpitari bat azela eskualdean Bat bi hiulau ikasi dugu gaztian Bosei zazpi atin okuntatzen gaztian Siberua txipi edo handi gaztian Zazpitari bat azela Zibero Sport taldeak gora kantatu dauku gazteria, Mari-Luiz Kastet gaurko gure solaskideak Bordele Parise hegotik iparerako bidea egiten du, bera gazte hutsa delarik, bigarren mundu gerla denbora hasieran. Geopaisa joan zia. Pasatzen da, du haurek atximantzinuen lekia, beste norbaitek atximantzauzun, hortik kesatu joan zinen, nola pastu da? Gerra denbora. Abele bombardeman, dinginen etxet. Ba nien aiz batean bordelen egon dena. Harrekin etxet dinginen. Eta lehen aldea paisa joan nintzen ean. Entrant 9. Ene nausiak heldu zien urte guziz, sainatzen zuten tokia, heldu zien peibazk eta botain eta urte guziz noa peit behiten zien. Bakantzetat? Bakantzetat. Eta han 38, uste 38 zela, donian entzien. Han bazen tokiko lekian atzeman zuten kozinersa. Ene guzia zen kozinersa. Kozinerzak errantzion, ni banila ahala joiteko ahaten eskatu. Etxika nire izan zen nahi nesika, Larzabalen. Eta nahitari errantzako, nahi goitia tranquil, okupatuko zela, bere alabaz bezala, eta antrantena fustu joan ginen abari. Urte horretan zen, hasi gehla eta ordu horretan zen, eta ordu horretan ziren jendiak, ihes joan baixetik, beste noapit. Ezakit, nola zingin den etxeat, eh? Ezakit, aizpa egilan, aizpa kekarrazin indila etxeat. Ezakit zertako. Zalaik eta zera gerla deklaratia zen, antrontenaz. Gu paixetik, brutainan ginerai bakantzetan. Txikandereak eta nausiak, bakantzak hartzen zituzten? Bakantzien amorotaina, eta ni hegi lan. Eta hegiekin, gehla espaliz bezala, lan egin behar, huizetik aratz. Orduko zat, frantzesa puska bat hobeki biltzen zituen? Ez ginen biziki frantzes beharri, gehazki ginen lanean itia, lanean itia. Ez zuten gure frantzesari biziki behatzen. Ez hau ziten gauza handik alde egiten? Ez zen bate horai, enetzat beden ez. Etzen bate horai bezala. Orduan, atxalde bat bederen ukantzi nuen, eta ateatzeko? Ianetan, ian atxaldetan. Ian eguziz bat zuten jendia errezebitzen zuten, eguarditan. Otan beti behantzen, basire eritia eta guziak. Hiru horretan, hora ateatzen nintzen, eta berriz behar zen, zazpionetako afaria zerbitzatu. Etzen atxalde osoik, eh? Eta zer egiten zinuen, ba, han Parisen, gerla, hateatzen zinela ikola, ian dea txaldetan, hiru ondaik eta zazpiek ertian. Zeiten nien, banien kusi behaz Parisen. Haren itxaio egiten ginen, edo adizkide bat zen, fando bena erratea promenatzen ginen. Dantzata kantan hemen kalu ratrian, musean dituk satorak biakibido ero. Guillen opina hero hero queria César Muriturri te salutan se de ti suje cigarro no tengo requin ego hero hero hero pures en su en la mina hero hero queria manda Izarrak taldeak eskaini ero kantuaren ondotik, Mariluiz Kastet gure gaurko bitilaguna aurkitzen dugu. Zu, Ostibarren bizi izana, ordu arte, amasei urte arte Ostibarren bizi izana. Horko ingurua egina, baina horko bizi moldia, horko frantses eskasura eta dena, eta gero bat batian, eta Bordelen, edo Parisen aurkitzen zira, ostibaren zinelaik, joiten ziren igandetan meza joiten ziren, hauzoak puskat ikusten zinuzten, kubutzatzen zinuzten eta beste. Joiten ginen mezalat, eh? Aba, joiten ziren paixen ere. Paixen mezala joiten zan. Ogoitzira hortaz. Eta hor, txikaneriak egiten zuen baietz. Txikaneria lehen erreintza izan zen, baina bazin ahiz bat bizigi lizakoa. Denak utzik biten haltzinen mezarat. Goizetan lehenik mezarat eta gero lana. Goizeko meza entzuten zinuen han? Igandetan, ba, ez dakit ez zazpionetan, ala zortzenetan ez dakit bate. Lehenik meza eta gero... Zure sehi lan lekutik aparte, bazinituena, jende ezagunak, kubutzatzen zinituenak? Lagunak, beste sehi, zomeitz, eskaldunak, etzeran nitze. Ez nien demoraik nik. Nien demoraik frekantatzeko beste aste guzela nien igandetan, mezana nien gauza handik ikusten. Atzaldetan ez da demoraik. Eta alemanen hain izaitiak ez zuen gauza trabatzen, ez zintuzten gauzak komplikatzen, badeuse. Alde hortaik zuek ez duzue ikusi, oai aipatu baitituzte gerlako, bigarren mundu gerla hortan izan ziren gauzak, eta judutarrak bazirela, eta heldu zirela jendeak seka, eta anhitz miaketak bazirela, kontrola ikaragarriak, karriketan. Iniz horit, eh? Bizimoldean, etzin uzten beherakada bat ikusi, etzin uzten behar bada lehenago bezen muntza jaten. Diferentzia iketzen? Behar zen kasuin, eh? Na, zekit, nausiek zekit zer iten zen, zertaz okupatzen zen. Weiarratzen zen biziki, etzortzen zen beti zerbaitik lan. Kampainatik izaiten duzean, eta beti ikasen zen zerbait etxeat, nausiak. Ez, nik ez dut sofritu, jateko, ez. Mari Luiz Kastetekin egin dugu bide ahapetik emanaldi juntan, hurrengo arte. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.